Sevdanın Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner. Merhabalar. Sevdanın Sarkacı'na hoş geldiniz. Günlük koşuşturma ve iş hayatı arasında bir nebze nefes alacağımız, rutinin dışındaki hayatın bize getirdiklerini, içinde bizim de var olduğumuz o muhteşem düzenin kurgusunu değer vererek, içselleştirerek kavrayabilmek, algımızı açık tutabilmek için yaptığımız sohbetlere bugün de devam edeceğiz. Programı birlikte yaptığım arkadaşım, sevgili hocam Fer bugün aramızda olmayacak. Ancak gelecek hafta kaldığımız yerden birlikte güle oynaya devam edeceğiz. Bugüne kadar vücudumuzun varoluşla ve enerjiyle sürekli alışverişte olan görünmeyen kanallarından yani çakralarımızdan ve enerjinin bizim belirleyeceğimiz koşullarda hayatımızı kolaylaştıracak ve zenginleştirecek şekilde akmasını sağlayan bir düzenleme yöntemi olan Feng Shui'den bahsettik. Bu programda ise sevgili Yurda Halin Ay Taktikleri kitabını tanıtacağız. Kendisi aynı zamanda inanılmaz bir astrologtur. Bu kitaptan ayın değişik hallerinin doğayı ve bizi nasıl etkilediğini, bu etkileri günlük yaşamımızda nasıl avantaja çevirerek kullanabileceğimizden bahsedeceğiz. Ay taktiklerine geçmeden önce bu programda dinleyeceğimiz albümü tanıtmak istiyorum. Okami, Japonca'da büyük tanrı, büyük ruh ve kurt anlamlarına geliyor. Ve Clover Studio'nun geliştirdiği dijital oyun devi Capcom tarafından ilk kez 2006'da yayınlanan bir konsol oyunu. PlayStation 2 için 2006'da Japonya ve Amerika'da, 2007'de de Avrupa'da pazara tanıtılmış, oyunun Wii versiyonu da 2008'de çıkmıştı. Video oyunları ile ilgilenenlerin bildiği üzere bu oyunların film müzikleri gibi çok başarılı soundtrackleri çıkıyor ve birçoğu büyük prodüksiyonlar. Oyun dışında da dinleniyorlar, oyun oynamayanların da hayranlığını kazanıyor. Müzik listelerinde üst sıralara tırmanıyorlar. Bu haftaki albümümüz PlayStation 2 oyunu Okami'nin orijinal soundtrack'i. Dinleyeceğimiz ilk parça ise Ushiwaka'nın dansı. Ayın oluşumu hakkında bilim adamları henüz tam anlamıyla kesin bir bilgiye ulaşmış değiller. Bu konuda genel görüş bundan yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Mars büyüklüğündeki bir gök cisminin dünyamıza teğet geçmesi sırasında ayın dünyadan kopan bir parça ya da sıkışıp soğuyarak kütleleşen bir gaz kümesi olabileceğidir. Ancak nasıl oluştuğu hala bir sır perdesi olarak kalmaktadır. Ay dünyadan bakıldığında güneşten sonraki en aydınlık gök cismidir. Karanlık bir yüzeye sahip olmasına rağmen güneşten aldığı ışıkla aydınlanır, her gün başka bir şekle girerek ilerler ve dünyamızın çevresindeki döngüsünü yaklaşık 29,5 günde tamamlar. Ardından bir sonraki yeni aya kadar güneşi yakalaması tam 30 gün sürer. Ayın bu parlak, değişken yüzü her çağda insanların dikkatini çekmiştir. Bu yüzden insanlık tarihi boyunca mitolojide, şiirlerde, şarkılarda, kısaca her yerde aydan etkilenilmiştir. Arkeolojik bilgilerde ise ay genellikle ana tanrıçayı temsil etmiştir. Bu ana tanrıçalar Mısır'da Isis, Yunan'da Selene, Artemis ve Hekate, Antik Roma'da Luna ve Diana gibi. Bunun dışında ay, bazı antik bölgelerde eril tanrı ile de özdeştirilmiştir. Sümerlerde Nanna, Mısırlarda Tot, Japonlarda Tsukuyomi, Azteklerde Tezcatlipoca. Germenlerde Mani'yi buna örnek olarak gösterebiliriz. Biz de kitabın yazarı gibi Ay Dede diyoruz. Ay'a atfedilen tanrısal özellikler her ne kadar değişken olsa da antik çağlarda güneş ve ay iki zıt kutup olarak, yani eril ve dişil olarak kabul edilmişlerdir. Çin'de ise ay hep batının, sonbaharın ve dişil enerjinin sembolü olmuştur. Yin. Batı kaynaklı mitolojik bilgilerde ay genellikle üç farklı yüzüyle tasvir edilir. İlk yüzü büyüyen aydır. Cazibeli ve baştan çıkarıcı bakireyi simgeler. İkinci yüzü dolunaydır. Doğurgan ve bereketli anneyi temsil eder. Üçüncü yüzü ise küçülen aydır. Yaşlı kadını ya da şifa gücü olan büyücü kadını temsil eder. İlave olarak yeni ay fazında ise ay, yeraltı güçleriyle ilişkilendirildiği için gözle görülemediği düşünülmüştür. İnsanoğlu, eski çağlardan orta çağa kadar ayın bu değişken fazlarının etkilerinden bedensel ve bitkisel şifa alanında yeterince faydalanmıştır. Ve gözlemlere dayalı bu ay bilgilerine zamanla burç bilgilerini de eklemişlerdir. Daha sonra insanoğlu, ayı sağlığı, tarımı ve günlük yaşamı verimli kılmak için güvenilir bir takvim olarak da kullanmıştır. İrlanda'da Boyne Vadisi'nde antik kent Nov'da bulunan ay ile ilgili en eski döküman yaklaşık 5000 yaşındadır. Yeni ayın hayatımıza etkisiyle başlayacağız ay fazlarını konuşmaya. Ne zaman? Kısa bir müzik arasından sonra. Okami'nin orijinal soundtrack'inden The Tribe of Heavenly Gods Theme isimli parça. Thank you. yeni ay. Takvimlerde her zaman siyah bir daire ile temsil edilir. Dünyadan baktığımızda dünya ile güneş arasında olduğunda yeni ay olur. Ayın bize dönük yüzü bu dönemde güneş ışığını alamaz ve karanlık görünür. Hatta birkaç saat için fark edilmez bile olur. Yeni ayın başlamasından neredeyse bir gün önce güçlü bir enerji açığa çıkmaya başlar. Bu enerji insanları, hayvanları ve genel olarak tüm doğayı etkiler. Yeniden yapılanma veya başlangıç enerjisi diye tanımlayacağımız bu enerji, doğru kullanıldığında birçok olumlu sonuçlar almamızı sağlayacaktır. Yeni ay enerjisi çok güçlü olmasına rağmen kendini gizlemeyi bilen bir enerjidir. Varlığı kolay kolay hissedilmez. Yoğun ve taze enerjisi, büyüme ve gelişmeyi gerektiren her şey için plan yapma ve geleceği şekillendirme güdüsüne sahiptir. Onu bir enerji tohumu gibi görmeliyiz. Bu tohum özellikle içinde bulunduğu burcun niteliklerini alır ve bize yansıtır. Yeni ay hangi burçta gerçekleşirse 28 gün boyunca o burcun enerjisini taşıyacaktır. O burcun enerjisini alıp geliştirir, olgun hale getirir ve ardından inişe geçerek sonlandırır. Doğadaki doğal döngünün başlangıcı olan yeni ay ile birlikte doğa nefes verir ve sıvılar harekete geçer. Yeni ayda hasta ağaçları ya da bitkileri budarsak ne kadar çabuk iyileştiklerini gözlemleyebiliriz. Şifalı bitkiler bu zamanlarda toplanmamalıdır. Şifa etkileri zayıf olur ve amacına ulaşmaz. Yeni ay günlerinde hava koşullarının değişken olduğu gözlemlenebilir. Hem insanlarda hem de hayvanlarda arınma dönemi olan yeni ayda toksin atarız. Boşaltma sistemimiz harekete geçer. Oruç tutmak, detoks yapmak bu dönemde çok işe yarayacaktır. Yani şifalı bitki çayları içilmeli, oruç tutamıyorsak sadece sıvı tüketilmelidir. Bedenimizin gücü ve enerjisi en alt seviyelerde olduğundan bu dönemde yorucu aktivitelerden özellikle kaçınmalıyız. Bırakmak istediğimiz alışkanlıklardan kurtulmak için en doğru zamandır. Ay fazlarının başka hiçbir dönemi yeni başlangıçlar yapmak ya da eskilerinden vazgeçmek konusunda bu kadar etkili olamaz. Özellikle Koç burcundaki yeni ay en etkilisidir. Bedensel enerjinin düşük olduğu yeni ayda zorunlu olmadığımız sürece ameliyatlardan uzak durmalıyız. Çünkü bedenimizin kendini toparlaması daha uzun sürecektir. Kilo probleminiz varsa rejime yeni ayda ya da büyüyen ayda başlamayın. Aksi takdirde ilk 14 günde hem istediğiniz sonuca ulaşamazsınız hem de hevesiniz kırılır. Bir sonraki fazımız büyüyen aya geçmeden hemen önce kısa bir müzik kaçışı yapacağız. Parçanın ismi Doom. Thank you. Takvimlerde sağ tarafı aydınlık bir daire ile temsil edilir büyüyen ay. Yeni aydan birkaç saat sonra ay soldan sağa doğru büyümeye başlar. Ayın bize bakan aydınlanmaya başlayan yüzüyle birlikte üzerimizdeki etkileri de değişir. Bu büyüme dönemi yaklaşık 14 gün sürer. Ardından dolunay gerçekleşir. Büyüyen ay toplama, biriktirme ve büyüme fazıdır. Pozitif etkiler ağır basar, toplanır ve depolanır. Doğada toprak üzerinde büyüme başlar. Bitkilerin öz sıvıları yükselir, yukarı hareket eder. Bu dönemde özellikle uzamasını istediğimiz yapraklarından, meyvelerinden ve çiçeklerinden faydalanacağımız bitkileri ekmeliyiz. Büyüyen ay bitkilerimizin çabuk büyümelerini sağlar. Çimlerimizi bu dönemde kesmeliyiz. Şifalı bitkileri toplamak için de bu faz en uygundur. Bu dönemde bedeni güçlendirecek, onu iyileştirecek ne varsa yemeliyiz ve içmeliyiz. Bedenimiz tüm gıdaları hem o anki ihtiyacımız için kullanacak hem de ilerisi için depolayacaktır. Bu dönemde bedenimizin kendi kendini iyileştirme gücü fazladır. Güç toplama ve dinlenmek için ideal dönem bu dönemdir. Bedenin depolama arzusu iştah açılmasına sebep olur. Yediklerimizde de ölçülü davranmalıyız. Yara ve enfeksiyonların iyileşmesi yavaşlar, hatta şiddetlenebilir. Bu dönemde zorunlu olmadıkça ameliyatlardan da uzak durmalıyız. Şifalı bitkilerin bedenimiz üstündeki etkisi çok çok güçlüdür. Bizi canlandırır, yaşama sevincimizi harekete geçirir, iletişimimiz artar. Bu dönemde sürekli ertelediğimiz işlerin üzerine eğilir, plan ve programlarımızı hazırlayabiliriz. Bu fazla yapılacak fiziksel egzersizlerde bedeni fazla yormamaya özen göstermeliyiz. Dingin kalmak için meditasyon ve huzur artıran çalışmalar yapmalıyız. Dolunay fazında ise ay nihayet 28 günlük turunun yarısını tamamlar. Takvimlerde genelde beyaz bir daire ile temsil edilir. Dolunay fazında dünya güneş ile ayın arasındadır. Eğer bu üç gök cismi tek bir hat üzerinde sıralanırsa ay tutulması meydana gelir. Her ülkede dolunay üzerine yazılmış birçok öykü ve düzinelerce efsane bulunabilir. Tüm bunlar birebir doğru olmasa bile dolunay gücünün görkemini abartılı da olsa anlatmaya çalışan öykülerdir. Kendimiz bile bazı etkileri hemen fark edebiliriz. Duygu ve sezgilerimiz hem pozitif hem de negatif anlamda daha güçlüdür. Trafik alt üst olur, kazalar artar, saldırı, gasp ve suç oranında artış görünür. Doğum klinikleri daha yoğun çalışır. Dolunay'da ayın etkisi ve depolama safhasının doruk noktasındadır. Bitkilerimizi gübrelersek iyi sonuç alırız. Dallarından birini koparırsak bitkimiz bu zamanda ölebilir bile. Bu güçlü enerji doğada hem yapıcı hem de yıkıcı güce sahiptir. Şifalı bitkileri toplamak için en uygun zamandır. Fakat topladıklarımızı birkaç gün bekletip küçük ay safhasında kurutmaya özen göstermeliyiz. Özelliklerini yitirmeden uzun süre saklayabilmeliyiz bu şekilde. Dolunayın üzerimizdeki etkisi son derece güçlüdür. Daha çok sinirli ve gergin hissederiz. Yoğun rüya ve kabuslar görebilir, sezgilerimizin daha güçlü olduğu günler geçiririz. Macera perest yanımız tetiklenir, normal zamanlarda cesaret edemeyeceğimiz pek çok şeyi bu günlerde göze alabiliriz. Dolunayda yaralar kolay kapanmaz ve kanamalar artar. Dolunayda zorunlu olmadıkça ameliyatlardan uzak durmalıyız. Bir de romatizma, gut, baş ağrısı ve migrende artış görülür. Dolunay fazında bedenimizde yağ depolama en üst seviyededir. Bu dönemde oruç tutarak bedenimizi toksinlerden arındırır hem de kilo almamış oluruz. Ayrıca dolunayın hemen ertesi verimli bir diyet süreci için en uygun zamandır. Dolunay zamanında çabuk gerilebilir ve huzursuzluk hissedebiliriz. Küçük tartışmaları büyük kavgalara dönüştürme potansiyeline sahip oluruz. Sakin ve temkinli davranmaya çalışmalıyız. Kazalara ve yaralanmalara daha açık olmamız her işte dikkatimizi toplamamızı gerektirir. Tabii ki dolunayın yaydığı bu yoğun enerjinin birçok faydası da var. Özellikle ruhsal problemlerimizi bu dönemde çözebiliriz. Ben size özellikle dolunay dönemlerinde yazmanızı öneririm. Yazın, ne geliyorsa içinizden yazın. Yapacağımız meditasyon, zikir, dua, benzeri çalışmalar bu günlerde daha çok netice verir. Bu dönemde yapılan çalışmalar iç benliğimizde kendimizi daha bir bütün içinde hissetmemizi sağlar. Tekrar bir müzik arası verelim ve bu kez de albümün en huzur veren melodilerinden birini Inside the Water Dragon'u dinleyelim. Sıra küçülen ay fazında. Küçülen ay fazı takvimlerde sol tarafı aydınlık bir daire ile temsil edilir. Dolunayın hemen ardından ay sağdan sola doğru küçülmeye başlar. Bize bakan yüzü artık ışığını kaybetmeye başlar. Işığını kaybettikçe bizim üzerimizdeki etkileri de değişir. Bu küçülme dönemi yaklaşık 14 gün sürer ve bu sürecin sonunda ay bir turunu tamamlamış olur. Ardından yeni ay ile birlikte turuna tekrar başlar. Küçülen ay fazında güç ve enerji boşalır. Bu faz verme, kapanma ve boşalma dönemidir. Doğada sıvılar aşağı çekilmeye başlar, bitkilerin enerjileri köklerine doğru hareket eder. Toprak almaya hazırdır ve toprak içinde büyümeye hızlanır. Kökler gelişir, güçlenir, büyür. Özellikle köklerinden faydalandığımız bitkileri bu dönemde ekmeliyiz ve daha iyi sonuç almak için bu 14 günlük dönemde toprağı gübrelemeli ve sulamalıyız. Bu fazda bedenimiz güçlüdür ve gücünü kullanmaya hazırdır. Hem bedensel hem de zihinsel faaliyetlerde daha verimli bir dönemdeyizdir. Bu dönemde toksin atmak ve iç organlarımızı arındırmak için bitkisel çaylar ve küller kullanabiliriz. Özellikle ilkbahar ve sonbaharda ısırgan otu çayı bedenimizin arınmasına büyük katkıda bulunacaktır. Bu ay fazında diyete başlarsak kesinlikle verimli netice alırız. Çünkü bu fazda kül alımı yavaşlar, hatta gerileyebilir. Küçülen ay döneminde kanamalar azalır ve yaralar daha çabuk kapanır. Yara tedavileri ve ameliyatlar için doğru bir zamandır. Enfeksiyon tedavileri daha iyi sonuç verir. Eğer terapi diş dolgusu, lenf drenaj, akupunktur ya da sauna gibi tedavi yöntemlerine başvurmak ise bu faz en uygun dönemdir. Burçlarla ilgili detaylara bakmak en uygun günü seçmek için destekleyici bir yöntem olacaktır. Birçok astrolog küçülen ay döneminin ilk fazını yani ilk 7 günü hasat dönemi, son fazını yani ikinci 7 günü balzamik olarak tanımlar. Dolunayın hemen ardından ruhumuz huzurla dolar ve gerginlik bizi terk eder. Küçülen ay fazı korkularımızdan arınmamızı sağlar. Olumlu düşünceler zihnimizde toplanır ve bizi güçlendirir. Bu dönem hasat dönemidir ve büyüyen ay fazı zamanında ağır ve tedirgin başladığımız işleri hızlandırabilir, tüm gücümüzü işimizde kullanabiliriz. Ancak küçülen ay fazının sonuna yaklaştıkça biz de yavaş yavaş geri çekilmeye başlarız. Artık kalan gücümüzü saklamak isteriz. Sükunet içinde hareket eder ve yeni ay ile birlikte başlayacak yeni döngüye hazırlanırız. Bazen sadece ay fazlarına bakarak herhangi bir sağlık ve günlük işimiz için doğru zamanı seçmekte zorlanabiliriz. İşte böyle durumlarda yükselen ve alçalan ay etkilerinden destek alabiliriz. Yükselen ve alçalan ay enerjileri ay fazları ile alakalı değildir. Ayın zodyak kuşağındaki konumu ile oluşan bir kalitedir. Şimdi bunlara biraz bakalım. Yükselen ay evreleri. Yükselen ay evresi yaklaşık olarak Oğlak Burcu ile başlar ve İkizler Burcu'nun sonuna doğru biter. Bu 6 aylık dönemde dünyamız nefes verir. İçinde ilkbahar ve kışın enerjisini barındırır. Büyüme, gelişme, çiçeklenme, olgunlaşma dönemidir. Yükselen ay evresini gerek bahçe işlerinde, gerekse şifa ile ilgili konularda tıpkı büyüyen ay gibi değerlendirmeliyiz. Bu evrede büyüyen ay etkisinin çift kat enerji taşıdığı unutulmamalıdır. Alçalan ay evrelerine baktığımızda bu dönem diğer kalan burçlardan oluşuyor. Yani yaklaşık yengeç ile başlayıp yay burcunun sonlarında tamamlanır. Bu süre içinde dünyamız nefes alır. İçinde yazın ve sonbaharın enerjisini taşır. Artık doğadaki bitkiler olgunlaşmıştır. Hasat ve dinlenme dönemidir. Bahçe ve şifa işlerinde tıpkı küçülen ay fazına benzer etkiye sahiptir. Alçalan ay döneminde gerçekleşen küçülen ay fazı çift kat etkiye sahip olacaktır. Okami'nin orijinal soundtrack'inden bir parça daha dinliyoruz. Şimdi ismi A Great Spirit Lies in Wait. Thank you. Şimdi benim için en heyecanlı bölüm. Ay 12 burçta seyrederken hayatımızda bakalım neler oluyor. Ay burçları sırayla ziyaret ederken hangi burçta ise o burcun özelliklerini tetikler ve o burcun özellikleri ay sayesinde dünyaya yansıtarak tüm varlıkları etkisi altına alır. 28 günlük turu boyunca her bir burçta geçirdiği 2,5-3 günlük sürede burcun ilgili olduğu organların daha çok çalışmasına neden olur. Ayrıca bu süreler organların destek ve bakıma ihtiyacı olduğu günlerdir. Eski çağlardan beri bu konu sağlığımız hakkında her zaman dikkate alınmıştır. Hipokrat'ın da ay ile ilgili özellikle üzerine basarak birkaç konu vardır. Der ki, ayın içinde bulunduğu burcun yönettiği iç ve dış organlarınıza iyi gelecek her türlü bakımı ay bu burçtayken yapmalısınız. Eğer bir ameliyat olacaksanız, ay ameliyat olacağınız organı yöneten burçta olmamalıdır. Tabii acil durumları bu konunun dışında tutmak gerekir. Hele bir de büyüyen ay fazında dolunayda ameliyattan kaçınmak gerekir. Kan kaybı daha fazla olur ve yaralar daha zor iyileşecektir. Şimdi sırayla birinci burçtan başlayalım. Ay Koç burcunda. Koç burcu bedende burun hariç başı, yüzü, beyni, elmacık kemiklerini, ağzı, dişleri, dili, alnı, kulakları ve gözleri temsil eder. Ay Koç burcunda seyrederken bu organları destekleyecek tedaviler çok yararlı olacaktır. Ancak yine bu organlarla ilgili ameliyatlardan kaçınılmalıdır. Hava genellikle ılık, kuru hava hakim olur ve aniden değişiklik gösterebilir. Sağlık bugünlerde baş ağrısı ve migren riski yüksek olarak geçer. Bu nedenle kahve ve çikolatadan uzak durmak gerekir. Baş bölgesi ameliyatları da yine aynı. Koç burcu günlerinde bedenimiz için en iyi besinler meyve, sebze ve proteinlerdir. Aile ve ikili ilişkilere baktığımızda bugünlerde kolaylıkla gergin bir atmosfer oluşturabilecek altyapı mevcuttur. Tartışma ve fikir ayrılıklarından kaçmak gerekir. Flört etmek ve istediğimiz kişileri baştan çıkarmak yeni ilişkilere başlamak için çok uygun günlerdir. İş ve para konusunda bugünlerde anlaşmalarda, satış ve pazarlamada başarılı olmak mümkündür. Yeni fikirlerin gündeme gelmesi mümkün olacağından, iş ortamında ihtiyaç olması halinde bu günleri çok daha verimli kullanmak gerekmektedir. Şimdi benim de içinde bulunduğum Ay Boğa burcunda. Ay Boğa burcundayken gerçekçi, inatçı, ağırkanlı, temkinli ve hedef odaklı enerjiye sahip oluruz. Bu günler boğaz ağrılarını tetikler, bademciklerin şişmesine sebep olur. Soğuk algınlığına yakalanma ihtimali her zamankinden daha fazla artar. Boğa burcu boyun, bademcikler, kulak alt bezleri, ses telleri, beyincik, adem elması, ense, çene ve tiroid bezini yönetir. Ay boğadayken bu organlar desteklenmelidir. Ameliyatlarından ise mümkünse uzak durulmalıdır. Hava genellikle serin ve bulutlu olur. Genel sağlık için boğazı ve solunum yollarını üşütmemek için ayrıca dikkat etmek gerekir. Gürültüye daha hassas oluruz, kulaklar özellikle kışın daha iyi korunmalıdır. Boyun masajı ve egzersizler yapmak yararlı olur. Bugünler tuz, mineral ve kök bitki tüketme günleridir. Tuz tüketmemesi gereken kişiler daha dikkatli olmalı. Alacağı az miktar dahi önemli etki yaratabilir. Aile ve ikili ilişkilere baktığımızda bugünlere huzur ve uyum hakimdir. Gelecek planları yapılabilir, ilişkilerde şehvet hakim olur. Evlilik, nişan, söz için en ideal günlerdir. İş ve para konusunda bütçe planlamak, parasal konularla ilgilenmek için çok uygun günlerdir. Sabır ve dayanıklılık gerektiren işler daha kolay olur. Ay İkizler Burcu'na geçmeden hemen önce biz Müzik Burcu'na geçelim. Sıradaki parçamızın ismi Reset. Kiseki wa meguru kara İkizler Burcu'ndaki ayın çok yönlü, ani, konuşkan, çabuk kavrayan, berrak, zihin faaliyetlerine sahip tutarsız ve hareketli özellikleri vardır. Bu çabucak karar değiştirme eğiliminde olan bir enerjidir. Bu yüzden gücün bölünmesine sebep olabilir. Omuzları, elleri, kolları, solunum yollarını, boyun alt bezlerini, timüs yani, ve bronşları temsil eder. Aynı zamanda sinir sistemi üzerinde de etkilidir. Sigarayı bırakmak istiyorsak Ay İkizler Burcu'ndayken gerçekleşen yeni ayı tercih etmeliyiz. Hava bugünlerde daha çok açık ve aydınlık olur. Gökyüzü bulutlu olsa dahi bu durumu etkilemez. Sağlık konusunda romatizmaları olanlar bugünlerde daha dikkatli olmalı. Ağrılı bölgeler sıcak tutulmalı. Beslenme konusunda besin değeri olarak yağ, çiçek, bitkiler öne çıkmaktadır. Bedenimizin yağ ihtiyacını bu dönemde karşılamak az miktarda bile yüksek etki yaratacaktır. Aile ve ikili ilişkilerde anlayışın ve iletişimin önemli olduğu günler olacaktır. İkili ilişkilerde daha çok tartışmak ve konuşmak isteriz. Dozunu kaçırmamaya dikkat etmeliyiz bugünlerde. Bu dönemde duyduğumuz üzücü sözleri dikkate almamalı, boş boğazın biri yine fazla konuşmuş deyip geçmeliyiz. İş ve para konusunda konferans, seminer ve tanıtımlar için kaçırılmaması gereken günlerdir. Kalıcı olmasını istediğiniz işlere bu dönemde başlarsanız kalıcı olmayacaktır. Ay Yengeç Burcu'nda. Yengeç Burcu'ndaki ay derin duyguları, bağlılığı, bağımlılığı, yardımseverliği, fedakarlığı ve iyi yürekliliği temsil eder. Aynı zamanda dik başlılık, moralsizlik ve güvensizlik gibi duyguları da tetikleyebilir. Yengeç Burcu günleri genel anlamda huzursuzluk verir. Yengeç burcunun huzursuz ve depresif durumu karaciğer problemlerini tetiklediği için karaciğeri yormamak gerekir. Göğüs kafesi, kadınlarda memeler, kaburgalar, akciğer, karaciğer, yemek borusu, koltuk altları, mide, safra kesesi ve pankreas yengeç burcu tarafından yönetilir. Ayrıca ay yengeç burcundayken akciğeri de yönettiği için bugünlerde içilen sigara ve alkol akciğer üzerinde ağır tahribat yaratacaktır. Bu yüzden yengeç burcunda gerçekleşen yeni ay fazı da sigarayı bırakmak için doğru bir zamandır. Yengeç burcu günlerinde hava, nem ve havanın yağmurlu olma olasılığı yüksek olarak geçer. Nem gerek havada gerek toprakta hissedilir derecede artış göstermektedir. Yaz sabahlarında yoğun sis ve çiğ görülebilir. Sağlığımız için yengeç burcu günleri oruç tutmak için uygundur. Özellikle Temmuz ile Ocak ayları arasında ay yengeç burcunda küçülen ay fazındayken oruç tutmak sağlık için çok çok daha faydalıdır. Bu günler sigara ve içkiden kaçınmamız gereken günler olmalıdır. Beslenmemizde ise bedenimiz bu günlerde karbonhidrat ve yaprak bitkileri tüketmeye daha uygundur. Alacağımız karbonhidratların etkisi yengeç günlerinde iki kat artacağı için karbonhidrat tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekir. Ayrıca midenin yoğun çalıştığı bu dönemde hafif ve az beslenmek mide için faydalı olacaktır. Mide yanmalarından korunmak için yediklerimize dikkat etmeliyiz. Aile ve ikili ilişkilerde partnerimizi şımartma zamanıdır. Özellikle baş başa romantik bir akşam yemeği ya da sıcak bir aile ziyareti keyifli geçecektir. Duygusal anlamda hassas olunan bu günlerde alıngan davranmak oldukça mümkündür. Bu nedenle söz ve davranışlarımıza dikkat etmekte yarar vardır. İlişkilerde aşırı anaç tavır içinde olmamaya özen göstermeliyiz. İş ve parasal konularda yengeç burcunda dolaşan ayın pek bir etkisi yoktur. Aktiviteler ve zihin daha çok özel konulara odaklı olacaktır. Fakat yengeç burcunun öncü niteliğinin bugünlere hırs katıyor olması, iş hayatında amaçlarımıza ulaşmak için duygusal tacizlerde bulunmamıza ya da bu tür tacizlere uğramamıza sebep olabilir. Bu nedenle yengeç günlerinde iş hayatımızla ilgili duygularımızı kontrol etmeli ve hırsa kapılmamalıyız. Ay Aslan burcuna geçmeden hemen önce yine bir müzik diyelim. Sıradaki parçamız Title. Aslan burcu günleri risk almaya yatkın, güçlü, kuru ve sıcak bir enerjiye sahiptir. Kendine güven, vericilik, cesaret, açık yüreklilik, sağlam karakter, gösteriş ve özgürlük de Aslan burcunun özelliklerindendir. Aslan burcu, despotluk, keyif düşkünlüğü ve fazlaca gurur taşıdığından biz de tüm bu saydıklarımıza benzer etkilere sahip oluruz. Ay Aslan burcundayken kan dolaşımı hızlanır, kalp çarpıntıları artar ve bu durum uykusuz gecelere sebep olabilir. Bugünlerde kalbi ve dolaşım sistemini yoracak girişimlerden ve yorucu seyahatlerden kaçınmak gerekir. Bugünler saçın kesimi, boyası ve bakımı için en uygun günlerdir. Ay Aslan burcunda büyüyen ay fazındayken saçlarımız hızlı uzar, buna karşın küçülen ay fazındayken dolgunlaşıp gürleşirler. Aslan burcu kalbi, sırtı, mide duvarını, yan bölgeleri, kan dolaşım sistemini, kan basıncını, diyaframı ve saçları yönetir. Bugünlerde bu bölgeleri güçlendirecek hafif egzersizler faydalı olacaktır. Ancak bu bölgelerin ameliyatlarından, hatta kalp ile bağlantılı olduğu için her türlü ameliyattan uzak durmak gerekir. Ay Aslan burcundayken hava bulutlu bile olsa genellikle ılık ve sıcak doğaya sahiptir. Sıcak yaz günlerinde Ay Aslan burcundaysa şimşek ve gök gürültüsüyle birlikte aniden başlayan şiddetli yağmurlar gelebilir. Bu da genellikle taşmalara ve sele sebep olabilir. Sağlığımız konusunda Aslan burcu günlerinde dolaşım sistemi uyarılır ve eğer sağlığımız yerindeyse bedene daha fazla yüklenebiliriz. Aşırıya kaçmadan yapılan spor bugünlerde bedene iyi gelir. Dolunay ve büyüyen ay fazında sinirsel gerginlikler yaşayabiliriz. Aslan burcu günlerinde tansiyon problemlerine ve kalbi fazla yormamaya dikkat etmeliyiz. Mecbur kalmadıkça bu günlerde kalp ile ilgili herhangi bir operasyondan da uzak durmamız gerekir. Beslenme konusunda Aslan burcu ateş elementi olduğu için bugünlerde bedenimize aldığımız proteinlerin, sebze ve meyvelerin etkileri ve faydaları neredeyse iki kat daha fazladır. Bu yüzden protein açısından zengin besinler tüketmekle bedenimizin ihtiyacı olan proteini en sağlıklı biçimde almak mümkün olacaktır. Ateş elementinin meyve günleri olduğunu unutmamalıyız. Bugünlerde meyve ve dalda yetişen sebzeleri tüketmek, özellikle de dalından koparıp onları taze taze yemek gerekir. Çünkü bugünlerde bitkilerin öz suyu meyvesinde toplanmaktadır. Ateş elementi günlerinde ayrıca bol bol sıvı da tüketilmelidir. İkili ilişkilerde Ay Aslan'dayken aile içinde sıcak bir iletişim vardır. Flört ve ikili ilişkilerde ilerleme yaşamak için uygun günlerdir. İlişkilerde tutku ve zarafet hakimdir. Tüm bunların yanı sıra Aslan burcunun sahiplenici özelliğinden dolayı kıskançlık konularında dikkatli davranmak gerekir. İş ve para konusunda işi yaratıcılıkla alakalı olan herkes bugünlerde daha verimli olacaktır. Yeni projeler üzerinde çalışmak için çok doğru bir zamandır. İşverenden beklentisi olanlar Ay Aslan'da ve büyüyen fazdayken onun gururunu okşayarak beklentilerini ortaya koyarlarsa sonuca daha kolay ulaşırlar. Sanatsal aktiviteler, örneğin sergiler, galalar Ay Aslan'dayken oldukça başarılı geçer. Ay Başak burcunda. Başak burcundaki ay metodik, zeki, hesaplı, kurnaz, eleştirel, detaycı ve çalışkan bir enerjiyi bize taşır. Başak burcu aynı zamanda şifacılıkla da bağdaştırılır. Bu yüzden bağışıklık sistemini güçlendiren her şey bu birkaç günde yapılırsa daha iyi olacaktır. Sindirim sisteminin hareketliliği özellikle Ay Başak burcundayken belirgin olur ve hazımsızlık yaşanabilir. Şifalı bitkiler hem sindirim sistemine hem de tüm iç organlara bugünlerde belirgin bir fayda sağlayacaktır. Ay Başak'tayken içilecek ısırgan otu çayı her zamankinden daha yararlı olacaktır. Başak burcu metabolizmayı, sindirim sistemini, karnı, göbek deliğini, bağırsakları, pankreası, dalağı, apandisiti ve sinir sistemini temsil eder. Bugünlerde bu organları tedavi edecek, güçlendirecek her türlü uygulama faydalı olacaktır. Yine Başak burcu ile ilgili organların ameliyatları için uygun zaman değildir ve bu ameliyatlar için ayın bu burçtan çıkmasını beklemek gerekecektir. Hava durumu Başak burcu günleri soğuk günlerdir. Hava sıcak bile olsa özellikle toprak son derece serin olur. Hava bulutlandığında ya da akşamları ısı hızla düşer. Sağlıkta Ay Başak'tayken sıklıkla sindirim problemleriyle karşılaşılır. Bu yüzden bugünlerde ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Özellikle küçülen ay fazlarında az beslenmek, diyet uygulamak ve yeni ay günlerinde oruç tutmak sindirim sistemimiz için çok faydalı olacaktır. Beslenme konusunda Başak burcu günleri tuz, mineral ve kök bitki günleridir. Bugünlerde bedenimize aldığımız tuzun etkisi iki kat fazla olacaktır. Tuzdan uzak durması gerekenler bugünlerde daha dikkatli olmalıdır. Genel olarak tuz tüketme eğilimi artacaktır bugünlerde. Ve içilen ısırgan otu çayı hem kanı temizleyecek hem de sinir sistemine ve pankreasa iyi gelecektir. Ayrıca Başak burcu günlerinde diğer toprak elementi günlerinde olduğu gibi kök bitkileri bolca tüketmeliyiz. Aile ve ikili ilişkilerde, Başak günlerinde ilişkilerde daha çok mesafe gözlenir. Eleştirel yanımız baskın olacağı için eleştirinin dozu kaçabilir ve bunun farkına varmayabiliriz. Eğer herhangi bir konuda birilerinden beklentilerimiz varsa bunları kesinlikle Başak Burcu günlerinde dile getirmemeliyiz. Aksi takdirde duymak istemeyeceğimiz sözleri dinlemek zorunda kalabiliriz. Sevgili yurda, özellikle Başak Burcu günlerinde sessiz kalınmasını ve özel ilişki içinde olduğumuz kişilere fazla bulaşmamaya dikkat etmemizi öneriyor. Bu günlerde sorunlarımızı çözmeye çalışmak, deveye hendek atlatmaktan daha zordur diyor. İş ve para konusunda finans konularıyla ilgili planlamaları, iş buluşmaları, toplantılar ve çalışanların işlerini düzenlemek için uygun günlerdir. Eğer üzerinde vakit harcanması gereken, detay ve incelik isteyen işler varsa onlar muhakkak Başak günlerinde yapılmalıdır. Ancak bütünden uzaklaşma riski olduğundan dağılmamaya dikkat etmek gerekir. Geriye teraziden balığa kadar 6 burcumuz daha kaldı. Ay bu burçlardayken tecrübe ettiklerimizi ise gelecek programımızda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Okami'nin orijinal soundtrack'inden The Sun Rises isimli parçayla programımızı kapatıyoruz. Gelecek hafta görüşene kadar fark edeceğiniz her şeyin sizi zenginleştirmesini diliyorum. Sevgiyle kalın. Sevdanın Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner.